tunapata raha sana. Tuwapa pongezi tano tano, asante sana. Kaburu anatupa tabu sana sana sana. Jingara, jingara, jingara, jingara, jingara, jingara.